राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2015-17 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कर्मयोग में दो विभाग बताया मैंने, कर्तव्य कर्म करना, निषिद्ध नहीं करना, काम्य कर्म नहीं करना, प्रायश्चित भी करने की जरूरत नहीं, केवल कर्तव्य जो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्रों के लिए शास्त्र में जो कर्तव्य बताया है उस कर्तव्य का आचरण करना, ये कर्म है। कर्तव्य जो पालन करना ये कर्म कहलाता है। उस कर्म कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करने का नाम है कर्मयोग। तो योग साथ में लगने से कर्मयोग होता है, नहीं तो कर्तव्य है जिसका जो कर्तव्य है, बहनों माताओं को जो कर्तव्य है, भाई लोगों का जो कर्तव्य है, ब्राह्मण वर्ण का जो कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, वैश्य वर्ण का कर्तव्य है, शूद्र वर्ण का कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य है और गृहस्थ का कर्तव्य है, वानप्रस्थ का और सन्यासी का जो कर्तव्य कर्म है अवश्य कर्तव्य, उसमें काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्त कर्म में आ जाते हैं, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म नहीं आता है। जो कामना से किया जाएगा उन पर चीज मिले वो काम्य कर्म नहीं, और जो शास्त्र निषिद्ध काम कर्म नहीं, केवल कर्तव्य कर्म का पालन करना, ये है कर्मयोग का पूर्वार्ध। ये कर्मयोग नहीं होता, ये कर्म होता है जिसका शुभ अशुभ फल होता है, ये कर्म कहलाता है। और ये निष्काम भाव कर दिया जाए, भगवान के अर्पण कर दिया जाए, कामना का सर्वथा त्याग कर दिया जाए, तब कर्मयोग होता है। ये दो विभाग है। तो 31 से 8 तक तो दूसरे अध्याय में है, ये कर्तव्य कर्म का वर्णन है। और बुद्धि योगे तिमान सुनो 39 से 38 के बाद शब्द के समय कृत्वा वो योग का वर्णन अगाड़ी है, कर्तव्य कर्म का वर्णन और इसके बाद में योग का वर्णन। ये कर्म योग होता है। इस तरह से भक्ति योग और ज्ञान योग में नहीं होता, वो दूसरे से होता है। जैसे ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, बहुत चीजों को समझ है, ज्ञान ये ज्ञान है। और परमात्म तत्व का ज्ञान करना, कामना कुछ नहीं करना, वो कर्म ज्ञान योग होता है। पर कर्म योग की तरह दो भाग नहीं है, एक ही है ज्ञान समझना, वो ज्ञान का निष्काम भाव से परमात्म तत्व का ज्ञान करना है, वो ज्ञान योग होता है। मानो उसमें सिद्धि असिद्धि में सम रहना, सकाम भाव का मिटा देना, सम सकाम भाव मिटने से वो ज्ञान योग होता है। ऐसे भक्ति योग है, तो भक्ति योग में कामना है वो भक्ति योग नहीं होता, वो भक्ति होती है, और कामना के त्यागने से भक्ति योग होता है। तो ये दो विभाग है, पर दो विभाग कर्म योग की तरह नहीं है, फर्क है उनमें भी। ज्ञान हरेक बात को जानना, ज्ञान हो जाएगा, परंतु वो ज्ञान योग नहीं होगा। ये बात है। और क्या बारे जो पूछा था उस भाई को संदेह हो तो और पूछ ले, जिसने पूछा था उसके संदेह हो तो और पूछ ले, नहीं ठीक हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण। दूसरा एक प्रश्न आया है कि मैं अपने स्वरूप का ज्ञान चाहता हूँ, स्वरूप का बोध चाहता हूँ, अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे हो। इसीलिए बहुत सरल बात है और बड़ी कठिन बात है, सुगम है कठिन है। तो कठिन क्या है कि इसमें समझ में आने कठिन है। सुगम ऐसी है कि जो वास्तव में जड़ थी जो त्याग जाओ, मानो जैसे ये चोड़ा मैं नहीं हूँ, इस तरह से मैं चर्मी चमड़ी मैं नहीं हूँ, मांस मैं नहीं हूँ, हड्डी मैं नहीं हूँ, आंते मैं नहीं हूँ, शरीर में दिखना नहीं का जड़ता का निषेध करते रहो, सर्वबोध हो जाएगा। जड़ता में मैं नहीं हूँ तो चिन्ह में बोध हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि है, ये भी बोध की बात है, परंतु ये केवल सीखनी होती है, जल्दी अनुभव नहीं होता इसे। मैं ब्रह्म हूँ, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, फिर समाधि करो, फिर समाधि में होगी वो सकाम सबकल्प निर्विकल्प सबकल्प निर्बीज निर्बीज में जाते पर ज्ञान होता है। तो ये प्रक्रिया बड़ी लंबी है और जल्दी से अनुभव नहीं होता है, याद कर देता विद्वता हो जाएगी, व्याख्यान दे दोगे में कल्याण नहीं होगा। वो कल्याण होगा तो बहुत तीव्र प्रयाग होगा तब होगा, नहीं तो इस प्रक्रिया से इतना बोध नहीं होता है। मैं खंडन नहीं करता हूँ, मैंने जैसा देखा वैसा कहता हूँ, मेरा खंडन में तात्पर्य नहीं है। उसे बोध हो जाए तो बहुत ही आनंद की बात है, घनी आनंद की बात है। तो बहुत जल्दी होता है निषेधात्म का निषेध करने में, क्योंकि स्वयं तो अपना आप बोध तो आप स्वयं अपना स्वरूप है ही, जो स्वरूप नहीं है उसे त्याग करते हो, त्याग कर सब त्याग में बोध हो जाएगा। मेरा शरीर स्वरूप नहीं है, स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, सूक्ष्म शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, काल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, इसका त्याग करते रहो बोध हो जाएगा, स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। कोई कर लो नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, बाकी रहे वो है, तो स्वरूप का बोध हो जाएगा। सीधी बात है, इसमें कोई पूछना फिर पूछ लेना, मेरे को अभी पूछ लो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, जब बोलो क्या उत्साह और बोलो बोले हाँ। बोले भक्ति वास्ते बोलो, बहुत ठीक है, भक्ति बोलो। वो राग सो क्या है, वो रागात्मा का भक्ति केवल राग है, वहाँ व्यक्ति नहीं है। जैसे ज्ञान में केवल ज्ञान है, ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान ही नहीं है। बोध जो होता है तत्व ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, उसमें ज्ञान ही नहीं होता है, ज्ञान होता है। ऐसे रागात्मक का भक्ति है, राग होता केवल राग, आसक्ति भगवान में खिंचाव और खिंचाव वाला आदमी नहीं होता, खिंचाव वाला व्यक्ति नहीं होता, वो रागात्मक है, राग स्वरूप ही है बस। वो श्री जी है, श्री जी का स्वरूप मानते हैं, सीता जी है जैसे पार्वती जी है, सीता जी है या राधा जी है या रुमे जी है, इनमें आपस में भेद है, परंतु वो रागात्मा का है, उसमें व्यक्तित्व नहीं है। सीता जी का अलग व्यक्तित्व नहीं है, सीता और राम दो हो नहीं सकते, दो हो ही नहीं सकते। सीता जी की व्यक्ति नहीं है, जैसे समझो स्त्री है, जो है तो शरीर ऐसा ही होगा, बात ऐसी हो गई, परंतु स्त्री रूप नहीं होगा, ये जैसे स्त्रियों का रूप है, भगवान का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में दो भाग हुए, इस रूप से कृष्ण भगवान हो गए, इस रूप से राधारी हो गई, ब्रह्म विवर्त पुराण में ऐसा आता है। तो भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। तो क्या है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, ये भेद है उनमें। ज्ञान सच्चिदानंद घर्म ज्ञान तो भगवान कृष्ण है, और प्रेम प्रेम कोरा वो है, वो ज्ञान का स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, तो सिदानंद में देह है भगवान का और वो प्रेम का पुंज है राधा जी, अपने स्त्री पुरुषों की तरह नहीं है, दिखे अपने पुरुषों की तरह ही, ऐसे ही होता है। उसमें भेद होता है, एक भेद होता है, वो भेद होता है जैसे अपना सुख के लिए होता है, ये स्त्री और पुरुष में तो अपने सुख के लिए होता है, अपना सुख मुख्य होता है और उनको सुख देना ये भी होता है। स्त्री पुरुष को सुख दे, पुरुष स्त्री को सुख दे, देना भी होता है और सुख लेना भी होता है, उसमें देना होता है लेना नहीं होता है। ना भगवान को सुख लेना है स्त्री जी से, ना स्त्री जी को सुख देना है भगवान से, लेना है ही नहीं, केवल सुख देना है, केवल उनको सुख देना है। इस वास्ते ऐसी बात आती है को अभी सखी का नाम नहीं आया याद, बहुत प्रेम की मूर्ति एक सखी जाता है चंद्रावली, तो चंद्रावली है वो बहुत ही प्रेम मस्त है, जो सीजी है उसे कम नहीं है, परंतु इसमें जैसे स्त्रियों को होता है ना ऐसे डा होता उसमें, तो सीजी कह दिया चंद्रावली क्यों चले गए, ये डा आती है जैसे स्त्रियों का वजह से ही, पर उसमें बड़ा भारी फर्क है। श्री जी कहती है मैं जैसी सेवा कर सकती हूँ ऐसी सेवा करते नहीं, वह चंद्रावली नहीं कर सकेगी, और महाराज है यह तो सीधे ज्ञान रूप है, इनको तो पता नहीं है, बड़ी सेवा दे दे, मेरी सेवा दे दे, किसी सेवा दे दे। जो ज्यादा प्रेम होता है ना, जो प्रेमास्पद को बड़ा समझता है और उनको कर्म ये कमजोर है समझता है, और ये इनके नुकसान में हो जाए। जैसे युद्ध होने लगा रावण का, तो विभीषण ने कहा कि महाराज कैसे जीता जाए, बलवान शत्रु है, उनके तो श्रद्ध है, घोड़ा है, इतना रित्य सब, आपके चरणों में जूते भी नहीं है, तो कैसे बलवान जीतोगे, कैसे जीतोगे आप, तो ये क्या प्रेम अनिष्ट शंख होता है। जैसे माँ है उसे लड़के जाए, लड़के को सांप खा जाएगा, टेस्ट नहीं हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक नहीं होगा, अनिष्ट संग, अनिष्ट अनिष्ट का संग करते हैं, मन में ऐसी होती है बात, उन्दी उन्दी बात आती है, ये प्रेम में होती है ऐसी। तो विभीषण ऐसा बात है, जनवरी भगवान ने कहा कि जिससे विजय होती है वो रथ दूसरा है भाई, ये रथ नहीं है, रावण का रथ है ये विजय करने वाला नहीं है, वो चंद्र आना वो दूसरा बस रथ है, और रथ बताया। तो प्रेम और विभीषण ये बात ही भगवान कैसे जीत सकेंगे, तो प्रेम ज्यादा होता है ना, तो वो रक्षा जैसे माँ है बच्चे की रक्षा कर, बच्चा कैसे करेगा। नंद जी का वर्णन आता है, राम जी में कृष्ण भगवान गए थे वहां यज्ञ रहा यज्ञ में, तो नंद भगवान कहे चलो भाई अपने चलो, वो बालक है क्या समझेगा कैसे यज्ञ होगा, कितना आफत होगी, कितना करा, अपने चलो जाओ समझाओ वो कराओ काम। नंद बाबा ये बलराम और कृष्ण तो भोला है, क्या होगा अपने चलो अपने करूंगा, उनको छोटा बच्चा ही दिखता है, ऐसे यशोदा मैया को दिखता है बोला बोला है ये समझाऊ, मिट्टी खा जाएगा पेट में खराब हो जाएगा बीमार हो जाएगा, ऐसा मारती क्यों खाई माटी तेना, जब मुख में माटी क्या पहाड़ का पहाड़ पेट में पड़ा माटी कितनी है, पर यशोदा मैया समझी है ठीक हो जाए अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट संग होता है प्रेम। तो भगवान से डा हुई ना डा भाई मेरे को सुख नहीं वहां क्यों चले गए, ये नहीं होता है कि वहां सेवा वैसी नहीं होगी, मैं जैसी सेवा करूं मुझे नहीं हो, इस वास्ते वहां क्यों गए, डा ऊपर से वैसे ही दी है जैसे दूसरे के देखे ना मेरा होकर वहां क्यों चला गया, ऐसी है। तो इस प्रेम में विलक्षण बात है, वे स्त्री पुरुषों की तरह नहीं है, व्यवहार ऐसा ही होता है, पर धोने पर भी ऐसी बात है। श्री जी ने कहा कि एक गोपी ने कहा कि आज भगवान के अपने दर्शन किए, तो उसके पकड़ पड़ गए श्री जी कि तू धन्यवाद है, तेरा धन्यवाद है, मेरे को दर्शन हुए नहीं, तो फिर उन्होंने देखी दर्शन रोजाना करती है और कहते होती नहीं झूठ बोलती है, अब कभी पकड़ना है इसको। तो एक दिन पानी भरने को गई जमुना जी पर, तो भगवान खड़े थे, तो उधर दृष्टि करे खड़े मूर्ति बनी हो गई, अरे उधर देखे तो चार क्या दर्शन हुए कि नहीं मेरे दर्शन नहीं हुए। कि झूठ बोलती हो कि झूठ नहीं बोलती हो। मैं दर्शन कर सकी नहीं। क्या हुआ कि भगवान ने कुंडली देखने लगी, कुंडली आवा पर मैं तो वही रह गई, आगे मैं देख सकी नहीं। इस दर्शन मेरे को होते नहीं। तुम दर्शन हो गए, उन्हें पगा पड़ गए, तुम धन्य हो गए, तुम्हारे को दर्शन हो जाए, हमारे को दर्शन नहीं हुए। मानो प्रेम इतना अधूरा ही अधूरा मालूम देता है। दर्शन कहते हैं कि वर्ष हजारों लाखों वर्ष बीते हैं और प्रेम लाल प्रिया बीच वही सिनारी पहचान नहीं हो गई। तुम कौन हो, तुम कौन हो, पता ही नहीं। उन प्रेम में प्रेम में लगा भरे हुए प्रेम में ही तो पता ही नहीं है कौन है कैसा। ऐसे प्रेम की लीला, ये वर्धमान प्रेम होता है। श्री जी को देखकर कृष्ण को होता है और कृष्ण को देखकर श्री जी को होता है। वो जो रस दोनों होता है वो मिला हुआ का नाराज लीला है। वो प्रेम बढ़ता है, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। जैसे सत्ता बढ़ता है पूर्ण नहीं आती। प्रतीक्षण वर्धमान वर्धमान प्रेम आनंद आनंद बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता रहे। ऐसा प्रेम होता है। जब मनुष्य देख रहे स्त्री पुरुषों की तरह होता है। ये तो गंदगी है, ये चीज नहीं है। वो बहुत विलक्षण प्रेम है। ज्ञान से भी ऊंचा प्रेम माना है। जैसे मैंने बताया था ना, ज्ञान है ये तो धन है, बहुत बड़ी भारी निधि है। बट लोभ बिना धन क्या करे। जो प्रेम बिना प्रेम, उसमें उसने प्रेम बताया है, ज्ञान में प्रेम है। मानो सदा ही ऐसे ही हम बने रहे, ये आकर्षण है, ये प्रेम है ज्ञान का। भक्ति का प्रेम और है, उबलता हुआ, ये शांत ऐसा है। वो उबलता हुआ प्रेम जैसे दूध गर्म पानी गर्म खोलता है, ऐसे ऐसे उबलता प्रेम होता है। वो शांत ऐसा प्रेम होता है। मुक्ति में कोई फर्क नहीं, आनंद में कोई फर्क नहीं है। पर वो वर्धमान आनंद, उसमें आनंद विशेष माना है भगवान। ऐसा इस वास्ते ज्ञान है, ज्ञान योग होता है। मानो अपनी कोई कामना नहीं है, कोई सुख की इच्छा ही नहीं, किंचित मात्र भी कोई सुख का अपनी इच्छा नहीं। सुख की इच्छा होती तब कर्म होता है, कर्म योग नहीं होता। ऐसे ज्ञान होता है, ज्ञान योग नहीं होता। भक्ति होती है, भक्ति योग नहीं होता। भक्ति योग में फिर अपना सुख बिल्कुल भूल जाते हैं। तो भक्ति योग इनको कहते हैं आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। चार प्रकार भक्त हुए, अर्थार्थी आरत जिज्ञासु और ज्ञानी। चार भेद बताया तो इनको भक्त बताया है। अर्थार्थी को भी काम में कर्तव्य मात्र में कर्मयोग नहीं बताया है। वो कर्मयोग अलग होगा, निष्काम तब होगा। इसमें भक्ति अर्थार्थी धन से आता है तो भी भक्त है। वो भक्त क्यों है कि वो धन दूसरे से लेगा ही नहीं, देने पर भी नहीं लेगा, और से लेता ही नहीं है। धन की चाह तो भगवान से ही है। जैसे पतिव्रता होती है, पति से कुछ नहीं चाहती, पर चाहती है तो दोष नहीं आता उसमें। कोई गहरा कपड़ा कुछ कोई मांग भी कर दी कभी तो दोष नहीं होता उससे। इस वास्ते अर्थ आर्थी से आता है भगवान से ही। जैसे ध्रुव जी महाराज गए तपस्या करने को, तो नारद जी ने कहा कि मैं तेरा सब प्रबंध करवा दूंगा चाल, क्या मेरे को लेना नहीं है शिवाय भगवान को, उसे लेना है ही नहीं भाई, किसी किसी नहीं लेंगे, लेंगे ही नहीं। वो अर्थार्थी भक्त होता। आज कहते हैं धन कमाते हम अर्थार्थी भक्त है। अर्थार्थी भक्त है झूठ के उठ गए, बेईमानी के भक्त है। इष्ट देव है बेईमानी, भगवान थोड़े इष्ट देव है। अर्थार्थी भक्त कैसे हुए, ये काला बाजार आपने हल करना क्या, और भरोसा करा भगवान को, भरोसा नहीं पुरुषार्थ, भरोसा नहीं। झूठ कपट बेईमानी ठगी झूठे खतरो भरोसा है। तो भगवान की भगत है उनकी, झूठ कपट की बेईमानी की भगत है। भगवान का भक्त है भगवान से ही। ऐसे आर्थ भक्त वो भगवान से ही रख सकता, और से और रख सकता नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। जिज्ञासु भी भगवान से ज्यादा ज्ञान है तो ही, और ज्ञानी कुछ चाहता ही नहीं, ना आर्थ है ना अर्थार्थी है ना जिज्ञासु है। वो तो कहते वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही परमात्मा है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, उसको कुछ चाहना नहीं। आज क्या बात है कि सुख ही सुख चाहना है, दूसरे को मार देना काट देना और पाती कर दे रहा, पर सुख लेना महान राक्षस बना है। ये ग्रस्त बना नहीं है, अच्छा बना नहीं है, सभ्यता नहीं है, मिनक बना नहीं है। ये राक्षस असुर, राक्षस असुर भी नहीं, राक्षस ऐसी प्रतिया है। ये आज दशा है, ऐसी क्या करे। नारायण नारायण करो, मुश्किल है। मन लड़ाई कुछ देश की क्या दशा होगी, पर वही नहीं है, देश की क्या दशा होगी, है राजा देश की कुछ भी हो गए, फिर देश अल्लाह बुला दिया, क्या दशा होगी इसी, पर हमारी कुर्सी है कुर्सी, ये राजा कहीं धाम धाम नहीं है। भगवान राम जी जब सीता जी को बदमाश हो गया, राम जी गद्दे पर सो नहीं सोए, चटाई पर सोते थे, चटाई पर सोते राम जी, सादा रोटी खाते, सादा चीज काम राज का सब करते, परंतु आराम नहीं लेते, तो सीता जी का त्याग कर दिया, वो आराम नहीं लेते, मैं आराम कैसे लूंगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अपने राज के लिए, हमारे राज मिल जाए, हमारे आराम मिल जाए, हमारे वो, ये तो कुत्ता में ही है, किस में नहीं है, गधा में ही है, गधा एक खुजा लो वही खुजा लो, वो दिलते मारे वही दिलते मारे, हमारी संस्कृति बहुत विलक्षण है, सबको सुख पहुंचाना। राजा वैद्य के बाद बताई, कहीं करो मैं खुद अच्छा में कथन लोका निरामया, चिंता हो रही है क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे हो, सबके शोक निरोग कैसे हो जाए, सबके निरोग कैसे हो जाए, चिंता है जो वैद्य होता है, इन्हें मेरे को कितना मिल जाए, बिल्कुल नहीं, ये हमारी संस्कृति है, स्त्री का है कि पति को कैसे सुख हो जाए, पति से तो पत्नी को सुख कैसे, इसको कष्ट नहीं हो, अपने कुछ बनवाने। एक सनातन जी बात कहती थी, मैंने एक थानेदार की स्त्री थी, और वो थानेदार एक वेश्या से लगा हुआ था, तो उसने गहना था, यहाँ एक तिमड़िया होता है, एक आग होती है गहने पहनने की, तो बढ़िया आड थी, कीमती, तो उसने पति ने मांग ली, मांगी दे दी, किसी तू समझती नहीं है, बेशक देंगे, कर उनके प्यारे हो राजी हो जाएंगे, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, उसको देख पैरी देख राजी हो गया, नहीं तो मेरा काम हो गया, मेरे क्या करना है, मेरी आज से क्या बदलाव, सना जी बात बताई, ये थानेदार की कितना उदार था, कितना त्याग है, मेरे क्या करना है, मेरा गहना किस वास्ते, वे प्रसन्न हुए इस वास्ते, राजी हुए इस वास्ते, तो वहां राजी होनी थी, तो ये हमारे संस्कृति है भाई, तत्सुखे सुखित, तो ये गोपी भाव है, गोपी भाव ये है, तत्सुखे सुखित, ये भाव एक कर्मयोग का है, कर्मयोग असली कर्म क्या है, कि सबकी सेवा कैसे है, सब आराम से कैसे रहे, सब सुखी कैसे रहे, अपने सुख को कोई परवाह नहीं, कोई आकर्षण बात नहीं, सबको सुख कैसे हो, सबके सुख में सुखी होता, इस बात संतों के लक्षणों में पार दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के सुख देखने सुख होता है, और दूसरे के दुख दुखी हो जाता है, तो इसमें क्या फायदा निकलता है, थोड़ी सी बात बताओगे, हमारे जैसी याद है, जैसी सुनी है, जैसी पढ़ी है, उसमें जैसी याद आएगी जैसे बता दूंगा, पर दुख दुख सुख देखे, पर ये संतों का लक्षण है, यही प्रेम का लक्षण है, यही पतिव्रता का लक्षण है, और पत्नी व्रत का भी यही लक्षण है, यही लक्षण सब जगह है जो संतों का होता है, मानो त्याग होता है उसमें, तो पर दुख दुख सुख देखे, दूसरे के दुख से दुखी हो जाए और दूसरे सुख से सुखी हो जाए, तो मोटा विचार करें तब तो ऐसा वरना दुखी रहेगा, सुखी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया से दुख तो गया नहीं कहीं भी, मात्र दुनिया दुख पा रही है, तो मैंने महाराज दुख ही दुख रहेगा, हरदम सुख होगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया में दुख ही दुख है, तो इसका क्या फायदा हुआ, सुख क्या मिला दुनिया में, तो जो देखा सो दुखिया गई, तन धन सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया गई, उदय हस्त की बात कर दो, सबका किया विवेका हुई, तो दुखी दुख रहेगा, तो वो दुखी होगा, सुखी कब होगा, कोई सुख सुख जगह सुख होगा, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है इसमें, पर दुख दुख सुख सुख देख क्या बात है, मूल में मनुष्य धन संपत्ति इकट्ठा करता अपने सुख के लिए, और खर्च करता है अपने सुख के लिए, तो वो पर दुख दुख क्या होगा, दूसरे के दुख से दुख होने पर उसके पास संग्रह नहीं होगा। क्यों, जब अपने को दुख होता है तो पैसे के पास खर्च कर लेता है, भूखा हूँ पैसा के पास में पैसा कर रोट खा ली, नंगा हूँ कपड़ा पहन लिया, सवारी नहीं पैसा दे सवारी ले ली। इस तरह से दूसरों के दुख से दुखी होने वाले के पास संग्रह नहीं होगा, क्योंकि संग्रह का त्याग दूसरों को दुख दूर करने में हो जाएगा, और सुख पाने के लिए भोग की जरूरत नहीं होगी, सुख सामग्री जरूरी, दूसरे के सुख से सुखी हो जाएगा। तो संग्रह और त्याग दोनों होता है इसमें, संग्रह का त्याग और सुख का त्याग, दूसरे के सुख से सुख हो गया, सुख ली जरूरत नहीं अपने, दूसरे दुख हुआ तो पैसों की जरूरत नहीं, तो त्याग होता है उनका साफ भीतर से, कुछ भी नहीं रहता उसके पास, अरे कुछ रह जाता है तो अपना अपनापन नहीं रहता उसमें। ऐसा धनी आदमी हो सकता है, राजा अम्बरीश थे तो उनके राजा थे, सब राज्य था सभी, पर अपने सुख के लिए नहीं था, करो मार्ग आदि कर्म सुख लोग याद नहीं पूरा, मारे में भगवान के लिए ही हो जाए, मेरे कुछ नहीं लेना है, मेरे कुछ मतलब नहीं है, केवल भगवान के लिए ही मैं लग जाऊं, भगवान सुख से सुखी, राजा होते भी राजा का सुख नहीं, भगवान सुखी हो जाए, ऐसे भगवान के भक्त का होता भगवान सुखी हो जाए। एक साधु देखा आजकल के जमाने में, एक बैरा के साधु थे, गोरखपुर से हम चढ़े तो ठंडी खूब पड़ रही थी, तो वो महाराज एक लंगोटी पसंद लगाई हुई छोटी अवस्था 15-20 वर्ष का होगा, ऐसी अवस्था हो वैसे, और रेशमिन कोट उधर आओ बंद है आपने कपड़े में, तो क्या है, ठाकुर जी की पोशाक है, ठाकुर जी के लिए उसमें धनुष बाण चांदी का धनुष बाण उसमें देखा, अरे आपने नंगा एक लंगोटी और कुछ नहीं, अरे वो पास में कोट लिया हुआ बंधा हुआ था दुख तो वो तत्सु के सुखी तो होता है, यही पतिव्रता का लक्षण बताया है, यही पत्नी व्रत का लक्षण बताया है, यही त्यागी का संत का लक्षण बताया है, यही भक्ति का लक्षण बताया है, कि अपना सुख नहीं होता वहाँ, अपने सुख लेना नहीं, अपने मन की बात करनी नहीं, उनके मन की बात करनी, वे जैसे राजी हुए तो तत्सु के सुखी तो है, ये होता है वास्तव में कर्म योग में भी है, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, विशेषता से ये है। तो इस वास्ते अपने सुख भोग के लिए किसी सामग्री जरूरत नहीं, क्यों दूसरा सुख देख सुख हो जाएगा, ठाकुर जी को सुख देख अपने सुख हो जाएगा, ठाकुर जी सुखी है, ठाकुर जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठाकुर जी को कोई तकलीफ नहीं हो, बस ये बात केवल उनको सुख हो जाए, और सुख से अपने सुख हो गया, सुख भोग की जरूरत नहीं रही, और दुख में दूसरे दुखी हो जाए तो अपने संग्रह अपने पास नहीं रहेगा, अपने दुख होने से संग्रह नहीं रहता, ऐसे दूसरे किसी को दुख संग्रह कैसे रहेगा, उनको सुख दे दो, उन्हें सुख दे दो, तो संग्रह और भोग का त्याग होगा, तत्सुख सुखी तो है। नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान में मस्त हो जाओ, भगवान के नाम में मस्त हो जाओ, भगवान के स्वरूप में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणों में, ये संसार का सुख है। सब संतोष में ऐसा बात बताई है कि रज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। शेर जी की बात बता, शेर जी ने कहा था, शेर जी कहे कि महाराज भाई जी आप दूसरों को रुपया क्यों लेते हो, अपने रुपया कम थोड़ा ही है। अच्छा दूसरों रुपये लगाते थे ना, कौन क्यों महाराज जी, शेर जी के प्रति का हरिकृष्ण जी भाई ने, अच्छा कि भाई जी आप दूसरों का रुपया लेकर लगाते हो, दूसरा क्यों लगा, अपने पास कम थोड़ा ही है। शेर जी ने खुद कहा मेरे को, हरिकृष्ण कहता है कि अपने रुपया कम नहीं, दूसरों को क्यों लगाओ। तो शेर जी बोले कि दूसरों के रुपये में हरिकृष्ण रुपये मेरे क्या फर्क है, कोई लगाना चाहे तो मेरे क्यों लगाओ, अरे लगड़ी लगा दो, तुम कहते तेरे लगा दो, वो कहते मेरे लगा दो, मेरे क्या फर्क है, मेरे दूसरा का जो हरिकृष्ण आएगा जो हरिकृष्ण आएगा दूसरों का है। शेव शेर जी गई एक अर्थ मेरे को सत्संग में, गई नहीं सत्संग में, मेरे क्या फर्क है, हरिकृष्ण है तो मेरे पर भर फर्क है। दूसरा उद्देश्य में हरिकृष्ण आ जाए तो शेठ जी का है। अरे वो देखो चार भाई हैं, चार भाई है हरिकृष्ण जी, शेठ जी, हरिकृष्ण जी और शिवदयाल जी, मोहनलाल जी, चार भाई, चार भाई जिसमें आपने क्या किया कि मोहनलाल जी को अपने गोदी ले लिया तो तीन पांती जो है, चार पांती होती है ना, तीन पांती हुए तो तीनों भाइयों की हुई शेठ जी क्योंकि मोहनलाल जी मेरे गोदी है। तो मोहनलाल जी भाई कहती है ना, दादाजी कहती शेठ जी को, दादा हो गए। तो चाल है सी, गीता प्रेस इतनी बड़ी संस्था है पर गोविंद का कोई पद पर किसी प्रकार पैसा कोई नहीं मिलेगा आपको। जो कोई करे तो अपना कुटुंब ही मिलेगा, शेठ जी कुटुंब नहीं मिलेगा। तो ये त्याग होता है, स्वतः भीतर से त्याग होता है। अब इस त्याग को कौन समझे, कैसे वो कहे भाई समय गया था मेरे को कहा एकांत में, शेठ जी कहते थे एकांत बात करे थे, कोई एकांत बात करता उसकी लागर सभा में कहते थे कई बार है सरल सभा में कुछ बिल्कुल नहीं। तो भाई संतों का स्वभाव ऐसा आदरणीय स्वभाव होता हो। त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बेला हो। गृहस्थी संत को पहचान नहीं आदमी, तो त्यागी का तो स्वांग होता है ना, जो सब त्यागी है। अब वो त्यागी तो गुप्त भीतर से त्यागी है, उसके बाद क्या पहचान हुए वो समझा हमारे समय नहीं गृहस्थी है, इसलिए समझ नहीं आऊंग। तो त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बेला हो, होता है। कमी नहीं त्याग पड़े में दृष्टि दिशा सही दिशा, तो विलक्षण बहुत विलक्षण है। यहाँ एक नंबर में सत्संग हो रहा था तो भाई जी कह रहे थे, हनुमान प्रसाद जी कह रहे थे कि देखो दूसरों को नमस्कार करना अपना नमस्कार नहीं करवाना, औरों की सेवा करना आप सुख नहीं चाहना, ऐसा विवेचन हुआ। तो एक भाई बोला कि भाई हमारा लड़का अगर हमारे पग पड़े तो हम क्या करें, पग पड़ेगा ही वो, और नहीं मैं तो मर्यादा ही नहीं पड़ देना चाहिए। तो भाई जी ने उत्तर दिया कि जैसे गोड़ा लगनी देर कोई बंद है और जूतों मारे तो क्या करे, क्या करे भैया, तो समझेगी और जूतों मारे पर मैं कहूँ क्या बंधा हुआ हूँ, अन बटाई दूसरा करे तो क्या करे, यूं करे भाई बंधा हुआ हूँ, मारे जूता सड़ा पड़ेगा तो क्या करे, बंद गए तो मान बड़े असर करेगा कुछ, जूतों का असर होता है, शौक होती है। त्याग होता है, त्याग तो त्याग, ऊपर का त्याग तो जानते हैं सभी, भीतर का त्याग कौन जाने, मेरा क्या पता नहीं क्या त्याग है। ये त्याग जग सांग बैराग सरा होता है, संदर्भवाणी में आता है जग ऊपर का स्वांग बैराग है ना, स्वांग बैराग जैसे बैराग जैसे नख जटा विशाला ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला, कल जब वे नख बढ़ जा रहे जटा बदा जन तो खुशी हो गया। बस हाँ क्या कहते हैं शेठ जी का बैराग की बात को, शेठ जी का बैराग की बात को वो एक बात याद आ गई कह रहे हैं, माजी पुरुष था माई पुरुष जीवन तो मार आती हुए माजी कहे क्या लेगा ज्यादा क्या लेगा, कहता है क्या ज्यादा है, कहता ज्यादा दाल फस गई तो मैं दाल दे गए, दाल दाल पी लेता दाल ही कि मन अच्छी लगे दादा तो मारे तो आपत मिट जाए दाल फस जा जाए और खराब नहीं हुए अरे अपना पेट भर जाए, ये मारे आप जीवने की बात है मैंने सुनी है। बच जा जगह निक भी पड़ी गई तो माताओं ने बच जा पर दुख हो जाकर है कब क्या करा चीज काम को नहीं आई, तो वहां मारे तो काम आ जाए और मारे दुख मिट जाए और अपना पेट भर जाए, कैसे काम ठीक हुए। ऐसी कई बात ऐसे पिताजी की आज्ञा पालन की बात मैंने बताई थी, शिवजी बाहर गए तो घर में पानी पीते थे, हरेक जगह पानी पीते, डोल पानी पीते, नल का पीते नहीं थे, काम में नहीं लेते, मुसाफरी भी जाते तो गंगा जल रखते थे साथ में, ये तो मेरे साथ काम पड़ा हुआ है सब जानते हैं, वो गंगा गीता गंगा गाड़ी से उतर करके पानी पी ले गंगा जल हो साथ और पानी नहीं पीते थे। तो बाहर काम करके आए शेठ जी, शेठ जी पिताजी थे बीमार, बीमार तो बैठे तो कभी वैद्य को बुलाना है, माजी को कहा माजी जल लाओ, प्यास लगी जल लाओ, तो माजी तो गया जल लाने के लिए, पिताजी ने कहते वैद्य को बुलाना है, उठे चल दिए, कहने भी माजी जल लावे तो पी तो लू पहले पी जाऊंगा, चल दिया आया जल के जादो जल्दी कटी, वो तो वैद्य को बुलाने के चलेगा, अरे ये प्यासा आया था वैद्य ने आपने भेज दिया, तो फिर क्या पता, वो पिताजी ने कह दिया उसी तुम चल दिया। तो उनकी ऐसी बातें कई सुनी है मैंने, माता पिता की आज्ञा पालन करने में, यहाँ पर सत्संग होता था गंगा किनारे रात्रि में, तो माँ जी कहता था वही ज्यादा कह आज सो जाए, उसी पर उठ जाते, सत्संग की शौक बहुत थी उनको, बस वो छोड़ देगा, माँ जी ने कह दिया गए। फिर कभी कभी घर वाले जो कहते गए माँ जी ने ऐसा कहा है, बोले मास्टर ने भी बात कि कितने दिन बाहर बहाना बाजी चलाओगे, माँ जी है तब तक तो माँ जी कहती है माँ जी का शरीर नहीं रहता क्या करोगे, फिर ये थोड़ा बेस्ती कहते सो जाओ। एक दफे शेठ जी कह ससुराल गए तो कपड़ा गए बटन लगा के बांध के गए यूं, तो सासुरा वाले बोले पावना के क्या हो गया, के पावना को बैराग हो गया, खेती कर लियो। भाई क्या होता है ना, जाने बिछाने हूँ लाडी की बुआ, तो मैं कहो मैं बुआ हूँ, उस पर कहाँ पड़िया मारे बाप रे समान हो, बाप रे बहन हो, कोई सुनवाई है भाई, ओ कोई सुनवाई। तो बुआ जन बाप रे बहन हो गए ना, वो तो दादा पूछ नहीं हो गए ऐसी सास की बात सुनी चेतानी। मैं मौन ने मना करूं परमेश्वर ने कि दो नंबर का काम मत करो, अब कर लियो लुकता फिरा मुंह बगाई करूं। दूध क्यों करो, गीता प्रश्न में कोई बात ऐसी नहीं हुई जो कानून से विरुद्ध हो, कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, बहुत ख्याल रखता। एक दूसरे जी बोलिया पहली मैं कह करता हूँ लड़के 14 साल की उम्र में शादी कर दो, अब मेरे ही मौन बड़ी बड़ी कर दी, मैं कैसे कहूँ मोहन जी कांग्रेसी दादों ने मानता कमा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है, घर में रहते हुए भी बिरते थे त्यागी थे। साधारण वेशभूषा वही वही पगड़ी वही धोती वही मूर्ति। मुर्गी में उनका इस अगर गीता प्रेस है ये सत्संग है उनका ही है शेठ जी किया हुआ। कह के शेठ जी है तो यह बात कही खाना काम करो तो बुरा गल है, तो नाम ले लिया कभी मैं जो का। एक नंबर में एक नंबर का बड़ा था ऊपर हाल नहीं बड़ा था, एक नंबर में जहाँ मुनरा रहता है ना, 8 नंबर कमरा 8 नंबर 12 बिरने में सत्संग हो रहा था, थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ रही थी और वह बदम शेर आया तो कोई काम क्रोध बात चली, तो कह दिया करो काम कर दो तो मैं शेठ जी और सत्संग हूँ कैसे आए हो तुम, सब सब मेरे सब नहीं कह रहे शेठ जी और सत्संग कैसे आए। एक बार सुनी ऐसी बात है, बहुत ख्याल है बोलता था, बहुत ख्याल है ऐसी बात कह रहा बोली, थोड़ा सा ख्याल 15-20 आदमी बहुत सारे जो एक बार उस सत्संग बोलने लगा तो कीर्तन किया तो परिवार की स्त्री की आसक्ति बहुत बंद करती है, बहुत ही नुकसान करती है, बड़ी बाधा है। जो कहकर फिर कि मैं क्यों कहा कि मैंने विचार किया क्या कहे, तो भीतर मन स्त्री दिखी फिर हो तो देखे भी आ बाधा है और सत्संग आ बाधा है, विचार किया एक बहुत विचित्र बातें गई, बहुत गहरी गहरी बातें गई। तो बढ़ती से मैंने कहा शेर जी आप हम लोगों को ऐसा समझते हो कि ये बात समझने वाले हैं, हम लोग बैठे इतनी गहरी तत्व की बातें कहते हो, क्या कहो हमें तो जैसे पात्र वैसे करना चाहिए ना। तो कह मेरी बात आकाश में रहेगी, जब कोई अधिकारी होगा उसको मिल जाएगी। और बातें बताई कि शास्त्र में जितनी बातें लिखी है उनमें बातें मेरे को पहले अनुभव में आई, पीछे पुस्तक देखने में आई है, और कई बातें अभी तक पुस्तक देखने नहीं आई है। जो मेरे आचरण में आई मेरे विचार में वो पुस्तक पीछे मिली और अभी तक सब बातें मिली नहीं है। देश और काल और व्यक्ति वस्तु क्या क्या है, देश काल है, ये बात आई नहीं है मेरे समझ में, पुस्तक में सब प्रश्न नहीं आया। वो बताया कि जैसे घड़ी है जो किससे देखी जाए तो सबसे चंद्रमा और सूरज है, तो सूरज के द्वारा सब घड़ियां चलती है, टाइम कैसे मिला जाए तो सूरज से मिला दो, सूरज से मिलती है सभी। तो फिर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो रात्रि में सूरज नहीं होता, महाप्रलय में सूर्य रात्रि सब लुप्त हो जाते हैं, तो वहाँ उतने समय रहता है कि जितने समय स्वर्ग रहा उतने समय प्रलय रहेगा, तो प्रलय का नाप पवन कैसे होगा, वर्ण के शास्त्र माया नहीं है उसका वर्ण, तो वो वर्ण रहता है वास्तव में परमात्मा है वहाँ सब में सबके साक्षी, तो परमात्मा से होता है वो वर्ण। कैसे तो देश काल की वस्तु आई जो फिर में मन आई वो पुस्तक पढ़ने में नहीं आई। और भीतर की बात कहने की मन में जो मेरी खास बात है वो बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, अंत में नहीं बता सके। सब बीमार थे तो मैंने बद्रीदास जी को कहा, बद्रीदास गोविंद गाते है ना, मैंने कहा आपस में प्रेम वो होता है, जय दो बद्रू जय दो बद्रू करता आपस में। तो उसने कहा तो भाई वो बता गए ज्यादा तेरी बात है जो खास बता तो कम सोच दो, कौन है ऐसे कि सीताराम है, फिर चुप हो गया। फिर दोबारा मैंने पूछा कि पूछो तो बोले कौन है सीताराम है, चुप हो गया। तो आप लोग कह दे सीताराम तुम बाहर चला जा, कह देते दो बार पूछा, दो बार में कौन है अमुक अमुक है, फिर चुप हो गए। तो बात कही थी पहले कि मेरी जो असली मेरी बात है मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो ये बात मैंने किसी को कही नहीं है, अंत तक कहूंगा कि नहीं कहूंगा पता नहीं है, जो नहीं कही मैंने पूछी थी शेठ जी से, शेठ जी आप कौन हो, शेठ जी बजरंगलाल जी अपने प्रेस के दो चार आदमी थे, गंगाहर की कुटिया के ऊपर बैठे थे, तो वे जा रहे प्रेस वाले जा रहे थे, तो एक कुछ बातें करें। तो उसे मैंने पूछा आप कौन हो, कि जो जैसा मन है उनके लिए वो ही, जो जैसा मन है उनके लिए वो ही है। तो खुलासा करो शेर जी, साफ करो, तो आप कह सकते हो क्या यूं ये खुलासा किया। तो कोई भगवान माने भगवान भी मान नहीं सकता मेरे को, जो मांगे वही हूँ, क्या आपको भगवान मांगे तो भगवान कोई मान ही सकता नहीं सकता मेरे को, जो जैसा मन है उनके लिए वो ही। कई बात पूछी थी कि जो बात आई वो किक को जैसे बहुत बड़ा बड़ा आचार्य हुआ कहीं, तो आप में मैंने पूछी थी वर्ष से नीचे से दोपहर के समय में वृक्षों में नीचे एक सगुण वाला एक निर्गुण वाला अलग अलग बैठा दिया, तो उनमें तुम बात करो फिर मैं आता हूँ। तो जा रहे थे तो ऊंचा चढ़ते थे ना, ऊंचा बड़े नीचे से ऊंचे चढ़ते है ना, चढ़ते समय मैंने पूछ दिए वो सृष्टि आपके आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य है, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, तो आप किस आचार्य को मानते हो कि हमारे वेद व्यास महाराज? ये कोई आचार्य नहीं, वेद व्यास नाम है, वेद व्यास महाराज हमारे। एक बात आप पूछी थी, आप कल को योग को बल है या ज्ञान को बल है? ज्ञान प्रभाव की, ज्ञान प्रभाव की योग बल है। वो गोरखपुर में बगीचे में बात हो रही थी तो शाम की वक्त में बैठे तो रात भर बातें होती रही, फिर सुबह उठकर संध्या ही करी, फिर सह कोई नहीं, परसाद थे, बातें हो रही थी और बातें चलते चलते विचित्र बातें हुई। तो मैंने कहा शेठ जी ये जो बातें आप कह रहे हो, पढ़ाई तो की नहीं थी इतनी, ऐसी बातें कह रहे हो, योग प्रभाव की योग बल, ज्ञान प्रभाव की योग बल, क्या ज्ञान है, योग है, क्या है? तो कहा कि भगवान की कृपा है। तो मैं कहूँ कृपा में विषमता है क्या? आप पर कृपा हो गई, हमारे पर नहीं हुई, आपने मानी नहीं, मैंने मानी। अच्छा, कभी थे लोग मानी को नहीं या? हाँ, मैं मान ली, मान ली, कृपा सब पर है, मैं नहीं कहूँ हमारे पर विशेष है, आदि थे। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज इस जमाने में गीता प्रवेश का सत्संग का इतना चल रहा है तो क्या चीज है? उनकी शक्ति काम कर रही है। बदीदास जी कहते थे, मैंने पूछा कि जेदा भगवान कृष्णेंद्र महाराज ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, पर कभी नहीं कहा तुम गीता जी का पाठ करो, तुम रामायण पाठ करो, संध्या वंदन करो। अरे तू पीछे ही पढ़ा है कि गीता जी का पाठ करो, संध्या वंदन करो, जनेऊ लो, ये तो उन्हें क्या करना बाकी रह गया? सब भगवान के साथ है। साकम विष्णु कृत पुण्य पुंजा, व्यास जी महाराज लिखते है, कृत पुण्य पुंजा महादेव साकम साथ साथ खेलते थे, नरदार के उसके साथ में ऐसा आता है। तो क्या बात, तू सच्ची कहता है, बात तो ठीक है, तो फिर क्यों करता है? कि ऐसा कर दे तो कई दिन चले, जैसे गाड़ी चला करके ठेला और चल जाते, फिर ठेला करके चलता ही रहता है, तो ये शुरू हो जाए तो कई वर्षों तक ही चलता रहे, ऐसा संध्या हो जाए, गायत्री हो जाए, सत्संग हो जाए, ये होता रहे, तो ये स्वभाव पड़ जाए तो कई दिन चले। कृष्ण भगवान तुम्हारे क्या भगवान बताया ना, तो भगवान ने नहीं कहा तू पीछे ही पड़ा है, गीता पढ़ो, ये करो, ये करो, हमारे क्या बाकी रह गया, तेरे साथ खेलते हैं। एक दिन साथ में बातें कर रहे थे तो बारिश के याद खटखटाया, तो अमुक आदमी और वो आ गया अपने बातें कर, अरे बुला लो उसको, कल्याण हो जाए बेचारे। तो ये बात ग्वाला की बात कब कही थी? ये बदीदास जी कहते थे कि जब भगवान वो सत्संग शुरू की, बरसों तक तो वो कहते थे कि खूबाड़ो बावला, खूबचंद जी नाम था पिताजी का, खूबाड़ो बावड़े कहते लोग गांव के, सब खूबाड़ो बावड़ो बावड़े कहते थे, पर सत्संग की बातें प्रकट करी तो कोई जान तो नहीं था। शेठ जी खुद कहा कि प्रहलाद जी में आपत क्यों आई, भजन प्रकट कर दिया, प्रकट क्यों करे भजन, क्यों आप बताओ, कोई आप बताती नहीं। तो ये बात थी जो वह भक्त में एक पांच सात दस आदमी थोड़े ही थे, तो वो कहता आज तो मैं शेर जी के साथ मैं सोऊंगा, आज मैं सोऊंगा, सोने में बहुत आनंद आता। तो बदीदास जी कहो मेरे मन में मैं सोऊंगा, तो मेरे साथ सोए तो मेरे इतना आनंद आवे जो फिर क्या भाई जैसे की नींद उड़ जाएगी। तो मैं धीरे से उठ गया और बैठ गया नीचे जाकर के, तो नींद आती नहीं मेरे को, आनंद ही आनंद आ जाने, तो बैठ गया, जब नींद जल्दी हो गया, और बदरू नीचे क्यों बैठा, क्या बढ़ता है, जब बात कही भगवान ने कभी नहीं कहा दुवाल बल तुम गीता पढ़ो, तुम कीर्तन करो, तुम संध्या करो, अरे तुम भी यही पढ़ाएंगे, क्या विचार करता है तुम, यही विचार करता हूँ मैं, तुम्हें कर दिया। ऐसी कई बात ऐसी एक स्त्री थी, वो बहुत बैर रखती थी महाराज, उसने कहा तू तेरा कालजा खाऊं जब मेरे को शांति मिलेगा। शेर जी को एक लुगाई ने कहा, वो बहुत गालां देती थी, बहुत बैर रखती थी, तो उसे घर में ही ब्याह था, अगर कोई मर गया तो फिर क्या हनुमान चलो भाई वो बरात आ रही है अपने स्टेशन पर चलो, तो स्टेशन पर घर लाया, सब आदर किया, सब तरह ठीक किया, वो इतना कर इतना कह सभी ऐसे कई बात सुनाई है, मंद कर दो करे भलाई, ऐसे उदाहरण कही। सिद्धियों के विषय में कहा था, एक आदमी दूध लाने को गया, पांकुड़े आप तो गए, पांकुड़ा नदी पड़ती है, नदी के पार गौशाला है, तो नौकर को भेजा गौशाला दूध सामने दुहा कर रहा है, तो गौशाला दूध पहुंचा था, अरे पीछे आएगी नदी, तो बड़ी चिंता हो रही थी, सब कह गए नदी में बह गया होगा, बहुत बाढ़ आ गया बह गया होगा, तो शेर जी बोले वो बैठा है, वो नदी पार बैठा है, वहां बैठा है, रात का समय वहां बैठा है, तो शेर जी कह मैं बोलना चाहता नहीं था, जबरदस्त निकल गई, चिंता थी ना मन में, चिंता होने के कारण निकल गई, ऐसी सिद्धियों की बातें में क्या आई, सिद्ध आदर नहीं किया, कभी कभी कोई बात आ जाती ऐसी। एक दिन बोले सत्संग में, ये तो मैंने सुनी है, मैं था नहीं उस समय, सत्संग में सुनी, देखो भगवान की सब लीला होती थी पर सर्वज्ञता की बात तो नहीं होती थी ना, सीता कहाँ गई, क्यों ले गया, क्या हो गया, जानते नहीं थे, और कभी कभी बात निकलती ऐसी तो कभी कभी अपने भी निकल जाती है, कभी कभी भी ये प्रत्यक्ष आप देख लो, इतना सत्संग हो रहा है, इतने भगवान बन रहे, इतना कर रहा है, तो क्या चीज है, मूल में फिर नहीं होगा, कई दिन चले ये अच्छा चले, कई दिन ये जो भाव है तो उसी भाव से चल रहा है।